NPO Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Hoe blijven we dit nieuwe jaar gelukkig? En we spreken een opgeluchte basisschooldirecteur en opgeluchte ouders, nu het demissionaire kabinet heeft besloten dat basis- en middelbare scholieren volgende week maandag weer naar school kunnen. Daar ook al meer over in het NOS-journaal. Hier is Marnix Ampersen. Inderdaad, want de basisscholen en middelbare scholen gaan dus vanaf volgende week maandag weer open. Het kabinet heeft dat besloten na een OMT-advies. Wel zullen dezelfde beperkingen gelden als voor de kerstvakantie, zoals het preventief testen vanaf groep 6. De buitenschoolse opvang gaat ook weer open. In het mbo en hoger onderwijs moet voorlopig nog online les worden gegeven, zegt demissionair minister Slob. Wel zijn de uitzonderingen die we al voor hen gemaakt hadden ook vanaf 10 januari nog onverkort van kracht. En dat betekent dat kwetsbare studenten, en als we het over het mbo hebben, hebben we het over het gehele mbo 1 en 2... maar ook de tentamens en het praktijkgericht onderwijs, dat ook dan wel gewoon in de instellingen kan plaatsvinden. Onderwijsbond AOB noemt dat goed nieuws. Onze leden willen het allerliefste lesgeven. En dat doen ze het liefst in een klaslokaal. Dus als dat veilig kan, dan doen ze dat met liefde. En die collega's die zich zorgen maken, die moeten in ieder geval ook met hun leidinggevende contact opnemen of met de bond, want dan kunnen we zorgen dat we er stappen gaan zetten om te zorgen dat het veiliger wordt. Verder kondigde minister De Jonge aan dat buitensportlocaties voor jongeren vanaf 11 januari langer open blijven tot 8 uur 's avonds. Nu gaan die locaties om 5 uur dicht. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een politieagent uit zijn auto getrokken en ernstig mishandeld. De dader is volgens de politie een van de demonstranten die meededen aan de verboden coronademonstratie op het Museumplein. De mishandeling was bij een cellencomplex. Daar stonden tientallen mensen om te eisen dat opgepakte betogers zouden worden vrijgelaten. De agent werd bedreigd, uit zijn auto getrokken en geschopt en geslagen. Voor de mishandeling is een 47-jarige man uit Amstelveen aangehouden. 9 demonstranten die gisteren zijn opgepakt zitten nog vast. Het merendeel daarvan wordt ervan verdacht dat ze geweld tegen agenten hebben gebruikt. De politie heeft Royce de Vries, de zoon van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt. De recherche onderzoekt een tip dat onbekenden hem willen vermoorden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 14.623 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er bijna 2900 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is weer wat toegenomen. Het zijn er nu 1743, bijna 70 meer dan gisteren. Alfred Schreuder wordt de nieuwe trainer van Club Brugge. Hij zat zonder club sinds zijn ontslag bij Barcelona. Daar moest hij in oktober vertrekken. Schreuder tekent voor 1,5 jaar bij Club Brugge. Formateur Rutte heeft vandaag gesproken met de eerste 6 kandidaat bewindslieden, 5 ministers en een staatssecretaris. Rutte zei eerder dat zijn 4e kabinet nieuw elan moet uitstralen. Hij zei vandaag hoopvol te zijn dat dat gaat lukken, maar dat het wel uit de praktijk zou moeten blijken. De kandidaat-ministers die met Rutte in gesprek gingen waren Hoekstra van het CDA, Jessiel Gus en Wiersma van de VVD en Dijkgraaf en Weerwind van D66. Ook aanstaand staatssecretaris Van den Burg ging langs bij Rutte. De bedoeling is dat het nieuwe kabinet maandag wordt beëdigd. De brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is weer opgeleid. De brand brak gisterochtend uit en sindsdien is de brandweer al bezig met blussen. Een groot deel van het gebouw is verwoest. In de nacht leek het vuur onder controle, maar vanmiddag is het dus weer opgeleid, zegt deze verslaggever. What we're seeing right now, if this fire has reignited in a bad way, obviously more devastation can be expected. Een man van 49 wordt beschuldigd van brandstichting. De verdachte werd gisteren uit het brandende pand gered. Volgens de politie had hij erin gebroken. Bij de brand in Kaapstad zijn geen gewonden gevallen. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, is het droog. In het zuidoosten valt er een bui, lokaal met onweer. Het is 9 tot 11 graden. Ook morgen kans op buien en iets kouder. Het wordt dan zo'n 5 tot 8 graden. Later op de dag laat de zon zich zien. Ster. Dat zou je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik heb goed nieuws voor leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en ook de schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Maandag 10 januari zullen voor alle leerlingen de scholen weer opengaan. Volgens het Outbreak Management Team kunnen de scholen namelijk weer verantwoord open. Het mbo en het hoger onderwijs blijven nog wel verstoken van fysiek onderwijs. Mark Visser. Nieuws & Co. De basisscholen en middelbare scholen mogen na de kerstvakantie dus weer open. En het mbo en hoger onderwijs niet. Lini Demant is directeur van Montessori Basisschool Roermond. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u met veel spanning zitten luisteren naar de ministers? Ja, je zit wel de hele dag een beetje op bericht te wachten natuurlijk. Ja, want er was ook van tevoren geen idee welke kant het op zou gaan. Nee, niet te voorspellen. Hoe groot was de opluchting? Ik was er heel erg blij mee. En kunt u dat uitleggen, waarom? Ja, in de eerste plaats voor de kinderen. En ik weet dat heel veel kinderen er ook ontzettend blij mee zullen zijn dat ze gewoon naar school mogen maandag. En ook voor de leerkrachten, want daar is het ook veel rustiger, makkelijker, duidelijker voor als ze op school hun lessen kunnen geven. En gewoon alle kinderen tegelijk in het zicht hebben en daarmee voort kunnen met waar ze mee bezig zijn. Hm. En ik denk ook voor de ouders. Ja. Ik weet wel heel veel ouders die er ook ontzettend blij mee zijn. En eens even de kinderen. Want vorig jaar viel na de kerstvakantie juist het besluit om de scholen dicht te houden. Ja. En dus inderdaad dat online les te gaan geven. Wat voor verschil heeft u toegemerkt bij de kinderen? Ja, kinderen zijn daar niet blij mee. Die, weet je, er is wel een enkeling die af en toe zegt, oh lekker, stoer, hoef ik niet naar school en kan ik wat langer in bed blijven liggen. Maar dat zijn er niet veel en dat is 2 dagen leuk en dan is het plezier eraf. Ze missen hun vrienden, ze missen hun klasgenootjes, maar ook de duidelijkheid en de structuur en de lijn. En ja, ik weet heel veel kinderen die voor de vakantie heel verdrietig naar huis gingen, omdat ze die laatste week al niet meer mochten. Hmm. Ja, dat was echt een klap, ook omdat dan bijvoorbeeld de kerstviering niet meer doorging? Ja, ook. En toch, weet je, wil ik daar ook niet altijd te veel drama van maken. Tuurlijk, dat missen ze. Maar het gewone er kunnen zijn, in hun ritme zitten, door kunnen werken, iedereen zien. Dat vinden ze veel belangrijker dan per se die viering of zo. En de leraren, zegt u, die zullen er ook bij u blij mee zijn. We horen ook wel eens geluiden juist dat sommigen toch ongerust zijn. Zeker als ze wel wat ouder zijn bijvoorbeeld of iets onderliggends hebben. Ja, dat klopt. Weet je, je hebt hier en daar een enkele leerkracht met persoonlijke redenen die er ook wel ongerust voor is. En ja, daar, in ieder geval in ons geval, wij proberen daar dan heel goed over in gesprek te zijn. En ze melden dat ook wel. En dan kijken we samen wat er nodig is om ze toch dat veilige gevoel te geven. Maar het grote gros, die zeggen allemaal, nee, laat mij maar lekker in de klas. En het komt prima in orde. En hoe doet u dat dan? Wat bedoelt u? De veiligheidsmaatregelen? Nou ja, op wat voor manier? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, in de eerste plaats vraag ik ze zelf, wat had je in gedachten? Wat wil je graag? Hm. En vaak weten ze dan zelf al hele kleine oplossingen. Zo van, ja, kan ik als ik naast een kind ga zitten voor een instructie mijn mondkapje ophouden? Ja, natuurlijk kun je dat. Hm. Wil je een spatscherm? Ja, dat kan ook. Maar kijk, wij geven weinig van voor de klasles. Het is een Montessori-school, dus het gaat heel nabij. Maar als een leerkracht zegt, maar als ik nu de komende weken even toch een beetje van achter mijn bureau lesgeef. Heb je daar last mee? Ja, dan denk ik, jammer, maar in dit geval niet. Nee, is dat even nodig om jou dat geruste gevoel te geven? Ik wil zo nog even verder met u praten over wat je als school kunt doen op dat gebied. U noemde zelf ook de ouders die opgelucht zullen zijn. Wat was daar de reactie die u kreeg voor de vakantie toen jullie ineens dicht moesten? Ja, weet je, er zijn gelukkig heel veel ouders, en ik heb daar weinig last mee, die begrijpen het. En die weten wat er speelt en die maken het mij in ieder geval niet moeilijk. Maar er zijn ook een hoop ouders die het niet goed geregeld krijgen. En die zitten dan weer met hun handen in hun haar van help, hoe ga ik dat doen? En, nou ja, en dan hebben we inderdaad wel noodopvang. Dus je hebt toch altijd een hoop kinderen op school. Maar voor ouders is het gewoon onrustig. Ze moeten bijna allemaal zelf werken. De combinatie met een jong kind thuis, en dan gaat het vooral om de jongste kinderen, en je eigen werk doen, is voor ouders heel moeilijk. Konden ze daar tegemoet komen? Want het was natuurlijk, noodopvang is in eerste instantie bedoeld voor mensen met vitale beroepen. Maar als u ook merkt aan ouders dat de nood heel erg hoog is om andere redenen, kon u ze dan helpen? Ja. Ja, we hebben altijd van het begin af aan gezegd, als het thuis niet gaat, meld je. Want dan kijken we wat we kunnen doen. En dat wil niet zeggen dat ik iedereen maar ja en amen zeg. Ja, ik stel dan toch wel een paar vragen, maar meestal weet je het wel. En dan bieden we kinderen gewoon noodopvang aan. Ook als ouders geen cruciaal beroep hebben. Nou, nu weten we in ieder geval dat het volgende week dan niet meer nodig is. Nee, onze verslaggever Jeroen de Jager die heeft ook meegekeken naar dat persmoment van demissionair minister Slob en demissionair minister De Jonge. En hij deed dat met een gezin uit Rijswijk met 4 kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs. De persconferentie begint zo van de minister. We zitten hier aan tafel met Marissa Tromp, Itzar Schouten en dochter Eva. Ja. Er zijn nog 3 andere kinderen. Een tweeling van 6, die zijn er nu niet. En Tom van 17 is er niet. Maar we gaan eerst maar eens even naar Arie Slob luisteren. Ik heb goed nieuws voor leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en ook de schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Maandag 10 januari zullen voor alle leerlingen de scholen weer opengaan. Zullen we hem helemaal afkijken of, of niet, hè? Nee, hier gaat het toch om? Het gaat weer open. Ja, het gaat weer open. Reactie? Ja, heel fijn, heel blij. Ik zag erg op tegen weer een lockdown voor die kinderen zo lang. Dat is gewoon niet goed voor ze, dus dit is heel hartstikke goed nieuws. Even jouw reactie. Jij zit in groep 8, hè? Ja, nou, ik vind het echt heel erg fijn. Want de vorige lockdown was echt heel erg saai. En voor iedereen is het dat je je vrienden gewoon elke dag kan zien. En ja, er zijn best wel veel kinderen die een achterstand hebben gekregen door natuurlijk de vorige lockdownen. En dat kan je nu weer een soort van, ja, zeg maar, weer goed terugdraaien, zeg maar. En dat is voor heel veel mensen fijn, denk ik. En ook voor de ouders. Wel zullen dezelfde beperkingen gelden, veiligheidsmaatregelen zoals die ook voor de kerstvakantie al hadden in de scholen. Waaronder, en dat is een hele belangrijke, het preventief testen, dus gebruik maken van de zelftesten vanaf groep 6 van het primair onderwijs. Ja, mondkapjes in de gangen en 2 keer per week volgens mij testen. Dat is gewoon handig. Die mondkapjes zijn soms wel een beetje vervelend. Maar beter dat je op school mag zijn met mondkapjes en testen dan dat je thuis zit natuurlijk. Ik had het niet verwacht. Nee, want ik sprak jou vanochtend aan de telefoon. Je zei nee, ik heb er eigenlijk geen hoop op. Nee, want ik denk als je kijkt naar de rest van Europa, hoe het ervoor staat, zou je toch denken dat ze dat risico te groot hadden gevonden. Maar fijn. Maar het lijkt mij een verstandige afweging. We moeten gewoon op een gegeven moment door met scholen. Want zien jullie, want dat wordt gezegd, hè, dat door die lockdowns, dat tast echt die kinderen aan op een gegeven moment. Zien jullie dat gebeuren bij de kinderen? Jullie hebben een tweeling van 6, Eva van 11, zoon van 16, 17? Ja, dat zien we. Dat zien we vooral bij de jongsten. We zien bij de oudere kinderen dat die daar wel mee kunnen omgaan, maar dat die echt dingen missen. Maar we zien bij de jongste kinderen, die tweeling, die zijn 6, die vroegen laatst van, is er eigenlijk ook een tijd geweest zonder corona en zonder lockdowns. Die zijn dat zo gewend. Weten al niet meer beter. Die weten niet beter. Dit is blijkbaar hoe het is in hun hoofden. En dat is natuurlijk niet normaal. Dat zij ervan uitgaan dat corona eigenlijk altijd heeft bestaan. Ja, dus dat is ook hoe zij al leven. Mondkapjes, zelftesten, ze doen daar ook niet moeilijk over. Naar de GGD, gek genoeg, het maakt ze allemaal niet uit. Ze laten het gewoon toe. En zij vinden het een normaal onderdeel van dit leven. Alleen wij kijken daar anders naar natuurlijk. Ja. De hoop nu dat het voorlopig voorbij is, even die lockdown? Voor de kinderen althans? Nou ja, vooral denk ik de hoop dat het of een tijd open blijft, of dat als een lockdown is, dat dat ook gewoon duidelijk is van wanneer tot wanneer. En deze keer met kerst was natuurlijk wel heel erg abrupt. Ja. En dan kom je gewoon in de problemen. Je wil gewoon weten waar je aan toe bent. Waar verheug je het meest op even, maandag? Nou, vooral dat je iedereen zeg maar weer ziet. En al je vrienden en vriendinnen. Ja. Veel plezier. Bedankt. Ja, mevrouw de Mans, u noemde al wat over de voorzorgsmaatregelen, hoe je daar met leraren ook zelf mee omgaat. Wat heeft u nog meer kunnen doen de afgelopen 2 weken en ook misschien nog de komende weken nu de school nog dicht is? Nou, we vragen de kinderen van de bovenbouw ook om mondkapjes te dragen als ze in de gangen lopen. En we hebben er een beetje op gelet dat de klassen niet mengen. Dus houden bovenbouw, middenbouw, onderbouw zoveel mogelijk apart. Ja, dat zijn de zaken. Ja, en natuurlijk ventilatie. De zelftest. Ja, ventilatie hebben we eigenlijk sowieso goed in orde. Is in de eerste lockdownperiode allemaal heel goed gecheckt. Maar dat zat bij ons gelukkig goed. En daarnaast hebben we heel veel open ramen. En dus wat dat betreft gaat het goed. Okay. Dus het ventilatiesysteem zelf is al goed genoeg om... Ja, bij ons gelukkig wel. Ja. Want dat is inderdaad bij heel veel scholen wel een probleem. Die kunnen alleen de ramen openzetten. Maar bij u is dat in ieder geval dik in orde? Nee, wij hadden het in orde. 1 lokaal niet. En dat kost een hoop moeite om dat bijgewerkt te krijgen. Dat is nog steeds niet gelukt. Maar die werken heel veel met open ramen. En voor de rest van de school is het helemaal goed. En dat testen, hoe verloopt dat? Ja, dat doen de kinderen braaf. Ze hebben allemaal hun testen gekregen. Weet je, ik kan natuurlijk nooit checken of ouders het daadwerkelijk doen. Maar gezien de geluiden heb ik er veel vertrouwen in dat ze het doen. Dat is nu alleen nog voor de bovenbouw, hè? Ja, het is alleen voor de bovenbouw. Zou dat wat u betreft ook voor de onderbouw moeten gelden? Nee. Nee, ik denk niet dat dat nodig is. Ik denk 6, 7, 8 al heel mooi is. Merkt u dat ook aan het aantal besmettingen? Welke klasse het erger is dan andere? Ja, merk ik ook absoluut. Er zitten in alle klassen wel wat besmettingen, maar de meeste zitten in de bovenbouw. Daar zit echt wel een verschil tussen. Ja. Wat gaat u deze week nu nog doen? Ontspannen vakantie, okay. Houden, denk ik. Maar was het anders geweest als het anders was uitgevallen? Had u dan veel meer werk gehad? Nou, niet heel veel meer. We hebben natuurlijk een week van tevoren gehad. En daar is door het bestuur ook duidelijk aan gezegd: jongens, bereid je er nu op voor. Als het volgende week of na de vakantie dicht blijft, dat je direct kunt starten. Dus de leerkrachten hebben die laatste week ook gewoon gewerkt. Naast de noodopvang hebben die alles voorbereid om maandag te kunnen starten. Als er online onderwijs was. Dus ja, in die zin was dat ook klaar geweest. En nu is ook alles klaar. Ik zal echt nog wel even nadenken over wanneer deel ik de nieuwe zelftests uit en hoe bericht ik de ouders. Daar moet je wel iets aan doen, maar het is niet heel veel werk. Oké, dat is mooi. Nou, succes daarmee. En geniet ook dan van uw vakantie deels ook. Dank u wel. Ja, Nini, zeker leuk. De Mand, directeur van Montessori Basisschool Roermond. Verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooij. Waar staat er een file, Dennis? Er staat op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn een file. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. 4 kilometer door een autobrand. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging op dit moment is een kwartier. De Braziliaanse president Bolsonaro is met buikpijn opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat volgens Bolsonaro zelf om een darmobstructie veroorzaakt door een steekincident tijdens een verkiezingscampagne van 2018. Daar is hij al vaker voor behandeld. Toestand van Bolsonaro wordt omschreven als stabiel. Meerdere mensen in de wachtrij stonden voor een boosterprik bij de Utrechtse jaarbeurs zijn per ongeluk weggestuurd. De GGD zegt tegen RTV Utrecht dat er sprake was van miscommunicatie. Tegen de wachtenden werd gezegd dat een hijskraan op omvallen stond, maar dat bleek een ontruimingsoefening van een naastgelegen bioscoop te zijn. De GGD roept alle weggestuurde mensen op terug te komen naar de prikstraat om alsnog hun booster te krijgen. En een emotioneel verhaal uit Winschoten. Want daar is het echtpaar Frits en Jeske Gosselaar na ruim 45 jaar gestopt met hun gezamenlijke advocatenkantoor. Als afscheid hebben ze vanmiddag hun toga letterlijk aan de wiel gehangen. Heel onwennig. Heel onwennig. Wat er komt, mogen we nog eigenlijk bekijken. We hebben caravan en die caravan die zal wat meer gebruikt worden dan dat in het verleden gebruikt werd. Het Groningse tweetal zegt in ieder geval alles samen te blijven doen, net als tijdens hun werk. De moed erin houden, dat zal voor veel mensen een goed voornemen zijn voor de pandemie, nu die bijna als een derde jaar ingaat. Maar de vraag is, hoe doen we dat? Hoe blijven we gelukkig? Gaan we het zo over hebben na de Pointer Sisters. Should I do it? Should I? De Pointer Sisters met Should I Do It? Mark Visser. Nieuws en Co. Moeten we meer wandelen voor onze mentale gezondheid? Of is het een kwestie van de situatie accepteren zoals die is? Kortom, hoe blijven we in dit nieuwe jaar, ondanks de pandemie, gelukkig? Ruud Veenhoven is emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft onderzoek gedaan naar het effect van de pandemie op ons geluk. Wat kwam daaruit? Nou, dat het aanvankelijk reuze meeviel. Zo in dat eerste jaar zag je nauwelijks een verschil. Maar naarmate het langer duurde, zag je toch dat het pijn ging doen. En inmiddels is het gemiddelde geluk in Nederland met een half punt gezakt. Een half rapportcijfer, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou zaten we best hoog, hoor, bijna een 8. Dus dan met een half puntje eraf valt het leven nog best uit te houden. Ja, maar het blijft wel een gemiddelde natuurlijk. Blijft een gemiddelde. En we hebben ook gekeken naar wat voor mensen nou meer of minder last van hebben. En ja, het zal je niet verbazen dat mensen die eigenlijk al niet zoveel contacten hadden, die al ook wel vaak eenzaam waren, die zijn dit nu nog meer. Want het voornaamste effect van die pandemie is dat je minder contact hebt, maar ook dat je minder nieuwe contacten kunt opbouwen. Dus je teert een beetje in op je sociaal kapitaal. Ja. En schommelt het ook? Ik bedoel, was het zo dat na de eerste lockdown en je die dan, ik noem het maar even, hebt overleefd, dat dan het geluk weer toeneemt, ook omdat je iets wat erg was doorgekomen bent? Nee, dat effect hebben we niet gezien. Dus aanvankelijk ook bij de eerste lockdown zag je eigenlijk nauwelijks een deuk in het gemiddelde geluk. Maar daarna zie je het gemiddelde gewoon gestaag dalen. En die daling is naarmate het langer duurt, steiler. Oh. Maar het zijn dus geen, er zitten geen toch nieuwe geluksmomentjes in. Het blijft echt een daling wel. Het maakt niet uit. Jawel, als... maar je vraagt mensen niet naar het geluk van het moment, maar wat ze van hun leven in het algemeen vinden. Ja, ja, ja. Is het ook een verschil per persoon? Is het genetisch bepaald hoe je geluk ervaart en of je gelukkig bent? Ja, net als gezondheid. En dat is natuurlijk ook voor een belangrijk deel ligt dat in je genen. En bij geluk ook. En we weten zelfs dat in landen als Nederland de verschillen in geluk voor ongeveer 30% genetisch bepaald zijn. En hoe ga je er dan mee om als je daar meer moeite mee hebt? Nou ja, net zo goed als wanneer je dus genetisch gezien een slechte gezondheid hebt. Dan kun je nog altijd verantwoord eten en zoveel mogelijk bewegen. Nou ja, dat geldt ook voor geluk. Je moet blijven zoeken naar een levenswijze die bij je past. En over het algemeen betekent dat ook dat je niet stilletjes wacht tot je gelukkiger wordt, maar dat je er wat aan doet. Maar wat voor tips zou u dan geven? Nou ja, je moet met tips een beetje oppassen, want dat geldt niet voor iedereen. Mm-hmm. Er werd net genoemd wandelen. Ja, zal voor heel veel mensen zal dat een prima oplossing zijn. Maar ja, niet iedereen kan het. En dan moet je ook zoeken naar andere opties. Maar wel iets doen, niet in bed blijven liggen. Nee, dan word je over het algemeen niet gelukkig. Hoewel, die zijn er waarschijnlijk ook, maar dat is een kleine groep dan. Jawel, en dat is dan ook maar voor even. Nee, de kunst van gelukkig zijn in het algemeen, dat is toch zoeken naar een leven wat bij je past. En dat is proberen, dat is vallen en opstaan. Ja, en een beetje vergelijkbaar met het zoeken naar de ideale levenspartner. Vind je ook niet meestal meteen. Maar na een aantal verloofdes versleten te hebben, dan weet je wel wat voor type bij jou past. Ja. Zijn er nog dingen u opgevallen, ook in vergelijking met andere rampen die zich kunnen voltrekken of oorlogen? Gaan mensen anders dan weer met een pandemie om? Is er iets over te zeggen? Nou ja, nee, het is wel vergelijkbaar wat we nou bij deze pandemie zien met een economische recessie. Dan gaat het geluk ook even omlaag. En dan natuurlijk vooral bij de mensen die hun baan kwijtraken. En het herstelt zich daarna vrij snel. Dus ik denk als het lukt om deze pandemie te beteugelen, dat we snel weer op een 8 zitten. Maar zolang het nog niet duidelijk is, verwacht u dan dat het ook dus verder daalt? Ja, ik denk toch dat het nog wel verder daalt. En als je ook kijkt naar andere landen. Bijvoorbeeld in Denemarken is het met een voltpunt gedaald. Hmm. En dan zijn wij er eigenlijk nog genadig vanaf gekomen. Dus in dat perspectief denk ik dat er nog wel een plakje af zou kunnen. En hoe doen wij het sowieso wereldwijd qua geluk? Qua geluk doen wij het heel goed. Er zijn wat landen waar ze nog gelukkiger zijn. De Denen onder andere. Wij zitten nu op een 8. Nou, de Denen zaten op een 8,5. Hmm. Dat is allemaal toch heel mooi. En dan kun je ook wat leien. Dank voor uw uitleg. Dat was emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk, Ruud Veenhoven. Zometeen zijn steeds meer meldingen van muggenoverlast in ons land. En dat is wel heel vroeg in het jaar. Ster. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws, maar niks. De verdachte van het dodelijk incident met een klaphamer in Herxberg is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Bij het ongeval op Oudejaarsdag kwam een jongen van 12 om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond. De man wordt verdacht van dood door schuld. Voor de tweede keer in korte tijd is er een corona-uitbraak onder skileraren in Tirol in Oostenrijk. 17 instructeurs van één skischool zijn positief getest. 3 dagen geleden werden 25 besmettingen vastgesteld in een andere groep waar vooral Nederlandse skileraren bij zaten. In Kaapstad is de brand in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw weer opgeleid. De brand begon gisterochtend en leek afgelopen nacht onder controle, maar vanmiddag werden de vlammen weer heviger. Een man van 49 wordt verdacht van brandstichting. 16 jaar na zijn dood verschijnt er opnieuw werk van schrijver Gerard Reven. Zeer fijne boy is de titel van een serie brieven die Reven in de jaren 80 en 90 schreef aan voormalig tv-maker Jef Rademakers. De twee waren bevriend. Verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooijhoest op de weg. Er staan 3 files, alle 3 veroorzaakt door incidenten. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Maasbracht en Echt levert dat 3 kilometer en een kwartier vertraging op. 2 rijstroken zijn dicht. Auto met pech op de A27 richting vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Werkendam 10 minuten vertraging. Hier is de rechter rijstrook afgesloten. En de autobrand op de A50 bij Arnhem richting Apeldoorn kost je nu een 30 minuten extra tussen knooppunt Grijshoord en Hoendelo. Is dat 6 kilometer, 2 rijstroken zijn afgekruist. Het weer, Marco Verhoef. Ik ga het zo meteen over muggen hebben. Ik weet nog niet wat de reden is, maar dat zachte weer, dat zou best een rol kunnen spelen natuurlijk. Zacht is het? Zacht is het, ja. En dat gaat wel veranderen. Oh. We hebben natuurlijk hele zachte dagen gehad. Het laatste van het oude jaar en de eerste van het nieuwe jaar. Ook vandaag weer boven de 10 graden. Dat gaat er langzaam af. Morgen halen we dat niet. En we gaan langzaam naar wat gemiddeld is voor de tijd van het jaar. Dus een graad of 6 overdag. En dat gaat overigens ook samen met wisselvallig weer. Op dit moment valt er vooral in het zuidoosten van het land regen. In het noorden komen nog wat opklaringen voor. Maar bewolking krijgt daar ook de overhand. Met misschien in de nacht een enkele bui. Kouder dan 7 graden wordt het vannacht niet. En morgenochtend komt daar misschien nog 1 graadje bij. Vooral in het zuiden en westen. Maar vanaf de middag gaat de temperatuur omlaag. Want dan gaat koudere lucht ons land binnenstromen. Morgen het weerbeeld daarbij. In het noorden een enkele bui. En in de loop van de dag ook wat zon. In het zuiden blijft het heel lang druilerig. Met vooral in het zuidoosten ook echt grote hoeveelheden regen. En gaat er dan de dagen daarna steeds een graadje vanaf? Nee, het blijft een beetje tussen de 5 en 7 graden hangen overdag. En in de nacht kan je dan eens een keertje in de buurt van het vriespunt komen. Dat zijn gebruikelijke temperaturen voor de winter. Maar dat betekent ook wel dat hier en daar eens een keer wat wintersongemak kan voorkomen. In de nacht in de vorm van plaatselijke gladheid. En als er eens een keer wat neerslag voorbij trekt. Ja, dan kan er bijvoorbeeld op woensdag ook een keer een winterse bui tussen zitten met wat natte sneeuw. En het is niet helemaal uitgekomen. uitgesloten dat in de nacht van donderdag op vrijdag een gebied met neerslag ook nog wat natte sneeuw brengt. Wat in het oosten dan heel even blijft liggen. Maar ik denk dat zo gauw de vrijdag begint dat dat ook allemaal weer heel snel weg is. Dus allemaal van korte duur. Niet grootschalig winterweer, maar af en toe net even wat ongemakkelijk. Niet sneeuwballen gooien in de kerstvakantie nee, uit. Nee, absoluut niet. Marco, dankjewel. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Er waren 1600 coronagevallen de afgelopen weken in de Chinese stad Xi'an. En daarom zit de stad nu al bijna 2 weken in een strenge lockdown. De ruim 13 miljoen inwoners mogen zelfs niet naar buiten om boodschappen te doen. Tim Metz woont sinds juni in Xi'an. Goedemiddag. Hi, hallo, goedemiddag. Lockdown ging dus 12 dagen geleden in. Hoe gaat het met u? Het gaat best goed. Ja, het is een beetje blurry. Dus 12 dagen, dat zo voelt het zelf al niet meer. Maar verder gaat het hartstikke goed. Ja. Hoe bent u zo doorgekomen? We zijn met z'n drieën. Dus met mijn vrouw en we hebben een zoontje van iets ouder dan 2, is die Lewis. Dus een hoop spelen en boekjes lezen en dansen en zingen. En verder werk ik dan hier en daar een paar uurtjes als hij even ligt te slapen. Of als mijn vrouw even met hem naar buiten is. En heeft u nog een mogelijkheid om in ieder geval op eigen grond of terrein of balkon naar buiten te gaan? Ja, dus je moet eigenlijk zo voorstellen. Het zijn een serie flatgebouwen. Die vormen dan samen een compound, zeg maar, met een gezamenlijke ingang. Ja, en dat is ongeveer een omtrek van, ik zou zeggen, een rondje van 600 meter. Dus je hebt er wel een speeltuintje en dat soort dingen. Maar die compound kan je nog verder niet uit. Dus je kunt wel... in ieder geval, in het begin van de lockdown konden we dus... een beetje rondloopt die compound. Er waren vorige week een paar dagen waar we ook echt het gebouw niet meer uit mochten. Dus toen kon dat niet. En nu kan het weer wel. Dus ik zit nu ook gewoon in een soort van een beetje afgelaten hoekje van die compound te bellen. En hoe is dan het contact met de andere bewoners? Het contact met de andere bewoners? Nou, dat is allemaal redelijk gemoedelijk. Dus dat is eigenlijk wel een beetje zo van... de buurman gaf ons een worst die hij over had een paar dagen geleden. En toen hebben wij gisteren wat eten voor hem gemaakt. Oh, ja, dat is allemaal ja. Oké. En verder heb je ook... natuurlijk, hier heb je nog WeChat, dus dat is eigenlijk een soort van WhatsApp, zeg maar. Dus je hebt heel veel groepen van de mensen in het gebouw en van de vrienden en mensen in het comité. Dus er wordt ook heel veel via die groepen allemaal gecommuniceerd over wat er gaande is en waar je eten kan bestellen en allemaal dat soort dingen. Mensen helpen elkaar? Ja, zeker wel, ja. En hoe wordt in de gaten gehouden dat niemand dan dus de compound, het terrein dus afgaat? Ja, zo'n compound wordt gemanaged door een soort van... Ja, het heet wel management, maar dat moet je een beetje voorstellen... een soort van buurtcommissie of een soort buurtcomité. En die hebben eigenlijk de verantwoordelijkheid... om dan dus alles te regelen op die compound. Dus er is gewoon één hoofdingang. Normaal is er nog een andere ingang, maar die is dan dicht. En die hoofdingang, ja, daar zit gewoon een soort hek wat dicht zit. En daar staan dan mensen die dan checken. Je mag er met een pas er af en toe wel uit. 1 persoon per huishouden, nu weer wel. Dat mocht vorige week aan het begin eventjes niet meer. En in het begin mocht dat ook. Dus daar zijn gewoon vrijwilligers die checken van, of jij een reden hebt om naar buiten te gaan of niet. En ook je kan daar dan boodschappen laten bezorgen. Dus je kan bij de supermarktjes in de buurt via een app kan je eten bestellen en dingen bestellen. En water en melk en allemaal dat soort dingen. En die worden dan eigenlijk naar dat hek gebracht. En jij moet er dan wachten een stukje van dat hek af. En als het er dan is, dan wordt dat aan je gegeven. Dus, maar daar zijn gewoon, dat zijn meer soort vrijwilligers die daar werken en dat dan in de gaten houden. En die regels die veranderen dus af en toe. Hoe worden jullie daarvan op de hoogte gehouden? Nou, dat is een stukje van door het nieuws en op internet. En, maar ook eigenlijk, het, op een of andere manier komt het altijd sneller door al die groepen binnen. Dus er zijn altijd mensen die het nog even niet weten. En dan, ja, dat, dan gaat dat nieuws allemaal via die WeChat-groepen, zeg maar. Vooral hoor je dat dan. Er zitten natuurlijk ook wel eens geruchten bij. Maar meestal komt er ook wel betrouwbaar nieuws. Op die manier hoor je daar dan over, ja. En hebben mensen begrip voor de maatregelen? Ja, ja, over het algemeen wel, denk ik. Ja, ja. Ja, kijk, niemand gaat natuurlijk voor zijn lol een paar weken thuis zitten. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen wel zien. Laten we zeggen, iedereen is best wel bang van corona. Dus zelfs voordat de lockdown begon, waren er dan al een soort van increase, een toename in cases. Wat natuurlijk voor westerse of Nederlandse begrippen eigenlijk nog niks was. Maar hier was het dan, 10 gevallen, 20 gevallen. En dan worden eigenlijk de meeste mensen hier al heel bang. Dus dan blijven mensen al heel erg uit zichzelf thuis eigenlijk. Dus heel veel mensen willen ook bijna niet de deur uit. Mensen zijn er best wel bang voor en ook gewoon heel voorzichtig in. Om dat niet op te willen lopen en ook niet te willen verspreiden, zeg maar. Enig idee hoe lang het nog gaat duren? Nee, daar is echt weinig over te zeggen. Nee. Ik bedoel, ja, ik denk dat het minstens nog wel een week of twee gaat duren. Want ik geloof dat we nu iets over de 100 cases zitten per dag. En dat vinden ze voor hier dan veel. En het begint nu een beetje af te vlakken. Dus ik denk als het mee zit, dat ze dat helemaal uit gaan zitten totdat zeg maar weer een beetje richting nul gaat. Dus als dat zo is, dan is het misschien over 1 of 2 weken. Maar aan de andere kant, met de Olympische Spelen in Beijing, zou het me ook niet verbazen dat ze geen enkel risico willen lopen en gewoon zeggen van ja, we wachten tot februari. Ja, ja, we moeten het maar gaan zien. Sterkte ermee. Tim Metz in Xi'an in China, hartelijk dank voor dit gesprek. Het is hartje winter, maar toch wordt al volop melding van gemaakt van muggen. Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University en betrokken bij de landelijke muggenradar. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel meldingen zijn er al gedaan? Ja, al tientallen mensen hebben op muggenradar.nl aangegeven dat ze een beetje veel tot een aantal zelfs toch zeer veel muggenoverlast hebben. Ook nog genoeg mensen. Ze zeggen geen muggenoverlast, dus dat zullen ook toch wel ervaren. Ja. Maar ze zijn er dus wel en ze zijn dus ook actief op zoek naar bloed op veel plekken. En op veel plekken, zegt hij, en waar dan vooral? Is daar nog iets over te zeggen? Ja, op basis van wat we nu zien is vooral nog wel de westelijke helft van het land. Maar eigenlijk door het hele land zie je wel meldingen verschijnen. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die hele hoge temperaturen waar we op dit moment mee te maken hebben. Ja. Die beesten worden gewoon extra geactiveerd. En waarom dan vooral ook dan weer het westen? Nou, een van de muggensoorten waar het waarschijnlijk om gaat is de gewone huisstukmug, waar we ook in de zomer het meeste last van hebben. Maar daar is een speciaal type van, het molestus type. Die ziet hetzelfde uit als zeg maar het andere biotype, de piepjens. Maar die houdt vooral van ondergrondse broedplaatsen. En wij denken dat het vooral te maken heeft met kruipruimtes waar dan ook nog wat water in staat. Dat zou wel eens een goede broedplaats kunnen zijn voor deze muggensoort die niet in winterrust gaat. En als dan de omstandigheden goed worden, ja, dan gaat ze op zoek. Want het zijn de vrouwen die steken, of bijten eigenlijk. En dan gaan ze op zoek naar bloed. En dat is denk ik wat nu gaande is. En wat we de laatste jaren waarschijnlijk steeds vaker zien. En is het ook een ander soort steek? Omdat het dan weer net iets andere mug is dan in de zomer? Nee, het is eigenlijk, en met het blote oog zie je ook geen verschil met de andere type huissteekmug. Maar wel het idee of het vermoeden dat deze molestus variant aan het toenemen is. Ook omdat het warmer wordt. Maar dat is onderwerp van onderzoek op dit moment. En ook de eventuele rol van kruipruimte staat bij ons nog op de verlanglijst om nog nader te onderzoeken van welke rol die nou eigenlijk spelen in het geheel. Dus we zien deze vooral ook in stedelijk gebied meer overlast veroorzaken. Maar het blijft dus ook net zo lang jeuken als het in de zomer kan? Dat je nog ja, het zijn gewoon de gewone muggenbulten. Ja. We weten ook niet in de zomer wie ons nou vooral bijt en of dat nou de molestus is. Want daarvan weten we wel dat die vooral van zoogdieren bloed drinkt. Mm-hmm. Terwijl de piepjens vooral van vogels bloed drinkt. Maar ook van mensen. Dus dat is op zich nog wel interessant waar we in eerste instantie ook eigenlijk helemaal niet van op de hoogte waren. Maar wat we nu sinds een paar jaar weten dat dit speelt. Zijn er ook andere insecten nu actief die dat anders niet zijn midden in de winter? Ja, er zijn al heel veel mensen, tientallen mensen, dat meldt de Vlinderstichting. Nog allerlei dagvlinders die gezien worden de afgelopen dagen. En we hebben natuurlijk temperaturen gehad die vergelijkbaar zijn 50 jaar geleden wat je normaal in mei zou tegenkomen. Dus dagbaarogen, atalanta's, vlinders die gewoon al wakker zijn geworden door die hoge temperatuur. En zeker als er wat zon bij komt. Zelf zag ik ook al bijenkasten vol in bedrijf. Dus de reinigingsvlucht uitvoeren. Zodra de temperatuur boven 12 graden komt. De reinigingsvlucht? Dan de reinigingsvlucht, ja. Die zit in de winter zitten die gewoon lekker allemaal bij elkaar. En die eten wel van de honing en de suikers in de kast. Maar die poepen niet en die moeten af en toe naar buiten om dat, de darmen te legen. Dus dat is de reinigingsvlucht. Normaal gesproken later, maar ja, zodra de temperatuur deze waardes bereikt, dan trekken ze er gewoon op uit. Nou, dat is op zich wel positief, maar heeft dat ook negatieve gevolgen? Kan het kwaad voor de insecten? Nou, die bijen die kunnen dat wel hebben, want die kruipen gewoon weer terug in de kast. Voor die vlinders die actief worden en mogelijk wel voor andere insectensoorten die te vroeg, veel te vroeg wakker worden. Ja, kan het, is het wel heel spannend hoe de rest van de winter gaat verlopen. Want, ja, het lijkt natuurlijk logisch dat we nog koude omstandigheden gaan krijgen. Maar het gaat kouder worden, hoorden we net al van onze weerman Marco. Dus dat, en dat betekent dat dan inderdaad dat ze dan wel vrij snel ook zich daar aanpassen? Ja, ik weet niet hoe koud is volgens die verwachtingen. Diegene die ik gezien heb, is dat het zeker nog niet zware vorst gaat opleveren. Nee, zeker. Maar, klopt. Nee, dus dan is dat allemaal verder nog niet zo'n grote ramp, zeg maar. Maar het is wel spannend wat die hoge temperaturen met de planten hebben gedaan. Of de sapstromen op gang komen of niet. En of die insecten dus geactiveerd worden of misschien egels uit winterslaap. En als het dan echt weer omslaat, zoals we ook vorig jaar hebben gezien in februari nog ook even dat we konden schaatsen. Ja, dat is nooit goed, die sterke temperatuurwisselingen. Dus dat is wel iets waar we benieuwd naar zijn hoe dat verder gaat verlopen. Dank voor uw uitleg, bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. Dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooij, hoe is het met die files? Nou, daar staan er twee nu. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein heb je nu een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. En door die autobrand op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat tussen knooppunt Grijshoort en Hoenderlo 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur extra. Israël is vandaag begonnen met het toedienen van een vierde coronaprik aan 60-plussers. Zo'n tweede booster is volgens premier Bennett nodig om het hoofd te bieden aan de stijgende coronacijfers in het land, veroorzaakt door Omicron. De eerste boostercampagne in Israël is namelijk alweer maanden geleden. Deze 67-jarige veteraan is blij met zijn vierde prik. I'm really worried about the Omicron virus, because from what we've seen in Amsterdam, in London, in New York, in Germany, it's very, very dangerous. Er was ook meer coronanieuws uit Israël, want vanaf 9 januari, dus deze week nog, later deze week, zijn gevaccineerde of recent genezen Nederlanders weer welkom in het land. Zometeen gaan we het hebben over de Haagse politiek. Nu Paul Carrick met Set Me Free. Mark Rutte heeft als formateur vandaag de eerste 6 kandidaat bewindslieden van zijn nieuwe kabinet ontvangen. Komende dagen ontvangt hij dan de rest. Emma Jackson, politiek verslaggever in Den Haag. Hoe zag deze eerste dag eruit, Emma? De kandidaatbewindsleden kwamen langs voor 1-op-1 gesprekken met de formateur, dat is Mark Rutte. En Rutte vraagt dan in zo'n gesprek of er iets is wat hij moet weten. Dus of er bijvoorbeeld persoonlijke belangen zijn of zakelijke belangen, aandelen in iets die een belangenconflict kunnen vormen of die gevoelig kunnen zijn. En als er dan zoiets is, dan kijkt hij met ze hoe die op afstand gezet kunnen worden, zodat ze niet meer dat belangenconflict hebben. Nou, deze bewindslieden zijn al gescreend, ze hebben al ja gezegd, maar het is de bedoeling dat alle eventuele lijken dan uit de kast komen. Die gesprekken zitten er dus inmiddels op, die eerste 6. De laatste is net naar buiten gekomen. En dat was Dennis Wiersma voor de VVD. Die viel al in op sociale zaken de laatste maanden als staatssecretaris en later zelfs als minister. En gaat nu de middelbare scholen en basisscholen onder zich krijgen. En hij was eigenlijk ook meteen degene die het meest uitgesproken was over zijn nieuwe departement. Hij was heel begeisterd aan het vertellen over hoe belangrijk onderwijs is, dat hij zelf een stapelaar is, dat hij zich zorgen maakt over achterstanden, tekorten aan leraren en dat hij echt zijn schouders eronder wil zetten. Nou, er staan in dit regeerakkoord een heleboel hele mooie ambities, ook voor juist voor leraren. Als het gaat ook over de salariering bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar ook snel vaart mee moeten maken. Want dat zijn ook verwachtingen van natuurlijk al die mensen in het onderwijs, al die goede leraren, kwaliteit staat voor de klas. Dus ze verdienen het ook dat daar door een nieuw kabinet haast mee gemaakt gaat worden. Nou, daar ga ik mijn best voor doen. Ja, dat was Wiersma dus, die ook meteen zei dat hij heel blij was dat hij vandaag had kunnen horen dat de scholen weer open gaan. Wat is er nog meer opgevallen? Nou, vooral dat de rest veel minder zei dan Wiersma. Ja. De toon was wel wat voorzichtig. Formateur Mark Rutte die liep naar binnen en zei, nou, ik ga nog niet te veel zeggen over deze ploeg. We moeten gewoon maar kijken in de praktijk. De beoogde minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, en ook CDA-leider, die zei ook van, we moeten vooral zien wat in de praktijk we te bieden hebben. En de rest benadrukte ook wel vooral dat ze nog niet beëdigd zijn, daarom nog niet echt iets konden zeggen. Dat gold bijvoorbeeld voor de 3 bewindslieden die op het departement van Justitie en Veiligheid komen. Die kwamen alle 3 vandaag langs. Dat is de voorgedragen minister voor rechtsbescherming, Frank Weerwind. Die is nu nog burgemeester in Almere. En de minister van Justitie en Veiligheid, dat wordt Dylan Jezirikos. En die is, die gaat het departement leiden. Luister maar even. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. En daar ga ik me volop voor inzetten. En ik kan me voorstellen dat ze nog heel veel andere vragen heeft. Ik ben nog niet beëdigd. Dus als ze daar nog heel veel mee wil wachten, dan dan komen we daar zeker over te spreken. Laat ik vooropstellen, eerst de beëdiging van de koning en daarna een paar maanden goed meedraaien. Dan kunt u zelf beoordelen of ik dat nieuwe elan breng en welk nieuwe elan ik breng. Jezielkes en Weerpunt waren dat dus. En de enige staatssecretaris die vandaag langskwam, die gaat asiel en migratie doen bij justitie. Dat was Erik van den Burg van de VVD. En die sprak nog even met mijn collega Michiel Breedveld. Die vroeg hem naar een opmerking die hij 5 jaar geleden een keer deed. U heeft wel eens gezegd, hoe meer asielzoekers, hoe beter. Dat was in een complexe avond in de discussie over asiel. Maar toch, het roept wel vragen op. Ja, nou, dat zijn vragen die ik niet alleen richting u, maar eventueel ook richting de Kamer of anderen ga beantwoorden. Alleen dat doe ik wel nadat de koning mij heeft beëdigd. Ja, want de discussie gaat vaak wisselt tussen hoe meer hoe beter en hoe minder hoe beter. Waar staat u? Waar ik sta, dat staat onder andere in het regeerakkoord. Want dat is wat ik heb uit te voeren. Dus daar sta ik. Ja, daar horen we dus meer over na zijn beëdiging. Een zinnetje wat we vandaag dus vaker hoorden. Dat was Van der Burg. Die was overigens eerst wethouder in Amsterdam. En is nu Eerste Kamerlid. Ja, en Wiersma zei dus nog heel veel. Hè? Was jou opgevallen? De rest wat minder. Waren er ook nog mensen die überhaupt niet voorbij kwamen? Nou, eigenlijk alleen om een praktische reden. Want naast Hoekstra, die we dus zagen, Wiersma en die 3 bewindslieden op justitie, was er nog 1 persoon vandaag aan de beurt. Dat is de beoogde minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Is al veel over te doen geweest. Robert Dijkgraaf, bekende wetenschapper. En die was via Zoom aanwezig. Dus dat was een digitaal gesprek vanuit quarantaine. In verband met het feit dat hij net ingevlogen is uit de Verenigde Staten, waar hij aan het werk was. En de cameraman mocht wel even naar binnen om hem te filmen. En toen vertelde hij ook dat hij in Hotel Corona zat, heel toepasselijk. Oh ja, het is zo heel dicht bij het Binnenhof natuurlijk. Dus wel een goede plek uitgekozen. Hoe zien dan de komende dagen eruit? Ja, de komende 3 dagen komen er weer allerlei bewindslieden achter elkaar langs bij Rutte. Dat zullen in elk geval meer vrouwen zijn dan vandaag. We zagen er vandaag 1, maar in totaal zijn het er 14. En als die allemaal voorbij zijn geweest, dan gaan we ze dus volgende week maandag de ministersploeg terugzien op het bordes. Dank. Emma Jackson vanuit Den Haag. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met 5. Blije postcode loterijwinnaars in de Dirk Boutstraat in het Brabantse Kaatsheuvel. Daar mogen de bewoners namelijk een ton verdelen. En omdat de straat maar klein is, blijft er voor iedereen flink wat over. Winnaars Trace en Ad Snoeren konden hun geluk niet op. Ze hebben al een bestemming voor het geld. Nou, dat gebeurt ons nooit. En toch echt een lekker, gezellig mee in het nieuwe jaar. Oh, kunnen we een mooi reisje van maken, hè? Ja, het is altijd mooi meegenomen. Hoe het nou precies verdeeld wordt, blijft onbekend. Truus en Ad vinden het in ieder geval geen enkel probleem dat het bedrag gedeeld wordt ook met de hele straat. 4. Het is vandaag de 53e verjaardag van Michael Schumacher, moet ik zeggen. Op de sociale mediakanalen van Ferrari wordt hem een hart onder de riem gestoken. Het team laat weten, Schumi, zoals zijn bijnaam luidt, niet te zijn vergeten. We zijn allemaal bij je, Michael. Vandaag en alle dagen, schrijft Ferrari. De F1-coureur, die 5 van zijn 7 wereldtitels onder de vlag van Ferrari won, lag maandenlang in coma na een ski-ongeluk in 2013. In september 2014 mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hij wordt in zijn huis in Zwitserland verzorgd en zijn familie laat sindsdien niet veel los over zijn gezondheid. 3. Amerika heeft er sinds de jaarwisseling een bijzondere tweeling bij. In het Navidad Medical Center, ziekenhuis in Salinas, Californië, werden Alfredo en Aileen geboren. Vlak na elkaar, maar toch in een ander jaar. Want Alfredo die kwam als eerste ter wereld op 31 december om 11:45, dus voor middernacht. Een kwartier later, maar toen had dus de klok al 12 uur geslagen, werd zijn zusje Aileen geboren in 2022. Dus de moeder liet weten blij en verrast te zijn. Ik vind het gek dat ze een tweeling zijn en toch verschillende verjaardagen hebben, zei ze. Een dokter in het ziekenhuis liet weten dat dit een van de meest memorabele bevallingen in haar carrière was. Wat een geweldige manier om het nieuwe jaar te beginnen, zei ze. 2. Nog tweelingzussen Erika en Irma uit Helmond, die zijn helemaal klaar met sociale media. Zo klaar zelfs dat ze er een liedje over hebben geschreven. In hun liedje Helmonds Dorp, op de melodie van Het Dorp van Wim Sonneveld, verlangen ze terug naar de tijd waarin kinderen nog op straat speelden in plaats van alleen maar aandacht hadden voor hun telefoon. Nou hebben ze allemaal een telefoon, dat is tegenwoordig spul gewoon. De hele dag op dat ding aan het fiepen. En ik heb potten duim en een stijve nek. En als je maar zeg je de grote bek. Ik wil dan dat ding in de vuilnisbak kiepen. Tweelingzussen roepen op om weer naar buiten te gaan. Dus te genieten van alles om je heen voordat het te laat is. En het internet wat vaker links te laten liggen. Misschien een goed voornemen dus voor dit jaar. 1. In het Kuinderbos in de Noordoostpolder zijn 4 hangbuikzwijntjes gedumpt. Ze zijn al een paar keer gespot, maar de boswachter Arco Bergman heeft de grootste moeite de biggetjes te vangen. De boswachter en de vrijwilligers van dierenambulance Witte Gerrit doen hun uiterste best, maar ze hebben er pas eentje te pakken. Ze hebben korte pootjes, maar ze kunnen ontzettend hard rennen en ze zijn heel flexibel. En zodra ze in het bos gaan, onder zo'n bramenstruik of onder zo'n bos takken, ja, dan ben je kansloos. Dan moet je er weer omheen lopen en dan zijn zij alweer 20 meter weg. Nou, het is niet duidelijk wie de biggetjes in het bos heeft gedumpt. Boswachter vindt het een waardeloze actie. Als je van die beestjes houdt en je wilt ze kwijt, is het niet zo moeilijk om er een plek voor te vinden, zegt hij. Hopelijk hebben ze ze snel alle 4 te pakken. Zometeen na 6 de basisscholen en middelbare scholen gaan volgende week maandag weer open. Dus na de kerstvakantie. En zoals gebruikelijk is het kabinet geadviseerd door het OMT. En ik spreek straks met OMT-lid Mark Bonte. NOS Radio 1.

Er zit geen, wat, dat in het verleden zat er nog wel eens wat licht tussen, maar dat is ditmaal niet het geval. Zover als ik kan zien, niet. Nee. Hoe zijn jullie tot dit besluit gekomen of tot dit advies? Nou, een afweging van heel veel aspecten spelen daarin mee. De epidemie met de Omicron-variant die ontwikkelt zich razendsnel wereldwijd. Dus er komt ook heel snel nieuwe informatie beschikbaar. En dan zijn een aantal aspecten belangrijk. Hoe ziekmakend is deze variant ten opzichte van de Delta-variant? Nou, daar weten we meer over. Dat is naar zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid, is die gewoon minder ziekmakend. Hoeveel precies, dat is nog wat onduidelijk. Varieert tussen de 30% en de 60%. Dus gegeven dat je de infectie hebt, wat is dan de kans dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen? Dat is duidelijk lager bij de Omicron variant. Verder weten we inmiddels dat die Omicron variant zich waarschijnlijk zo goed verspreidt. Niet alleen omdat hij wat besmettelijker is, maar vooral omdat hij zich onttrekt aan de afweer die is opgebouwd door eerdere infectie of door vaccinatie. En we weten ook dat dat, zeg maar, die verminderde, zeg maar, die onttrekking voor een groot deel te corrigeren is met een boostervaccinatie, zien we in andere landen. We zien ook dat in Nederland nu in een rap tempo heel veel mensen die booster ontvangen. Dat is dus heel goed. En zo zijn er een aantal dingen ook in het laboratorium al onderzocht, waaruit ook een wel verklaard wordt waarom de Omicron-variant minder ziekmakend is vanwege het mechanisme van infectie. Dat ondersteunt dan de epidemiologische data die we uit het buitenland krijgen. En zo, ja, legt zich als het ware een puzzel uit waar op een gegeven moment je dan toch ook weer wat besluiten kunt gaan nemen en je niet meer rekening hoeft te houden met dat allerzwartste scenario wat we 2-3 weken geleden nog tot de mogelijkheden vonden behoren. Bijvoorbeeld als die Omicron-variant net zo ziekmakend zou zijn als de Delta-variant, maar dan wel veel besmettelijker en zich onttrekkend aan de immuniteit die inmiddels is opgebouwd. Nou, al die dingen afwegend zien we wat er op dit moment aan verspreiding is en hoe zich dat ontwikkelt met de huidige maatregelen. Dat is een positieve ontwikkeling. Hoewel we wel verwachten dat er een kentering komt, omdat de Omicron nu echt dominant geworden is in Nederland. En we waarschijnlijk toch ook wel weer een toename van infecties gaan zien. Dat alles afwegend is gezegd, nou ja, wij denken dat het verantwoord is om het basis en het voortgezet onderwijs vanaf maandag gewoon open te laten gaan en de kinderen dan ook de mogelijkheid te geven om om weer te sporten. Omdat ze elkaar op school ook zien. Dus dat heeft dan niet zo heel veel toegevoegd risico. Maar dat is dan wel daar waar we, zeg maar, de césuur gelegd hebben. En we hebben afgesproken dat we vrijdag, wanneer we hopelijk weer meer informatie hebben uit het buitenland, zeg maar, kunnen gaan nadenken en ook besluiten zouden kunnen gaan nemen over wat er dan na 14 januari verder wellicht versoepeld zou kunnen worden. En de besluit was unaniem? OMT-besluiten zijn altijd, er wordt gezamenlijk. Maar dat is wel de discussie ook, toch? In elke OMT wordt gediscussieerd als je zoveel mensen bij elkaar hebt. Maar ik had niet het gevoel dat nou mensen heel boos zijn geweest vandaag, omdat we tot deze consensus zijn gekomen. Nee. Wat wel opvalt, wat u zegt inderdaad, basisonderwijs, middelbaar onderwijs, maar dus niet het mbo en het hoger onderwijs. Waarom daar niet? Nou, de reden daarvoor is dat we op dit moment zien dat de Omicron variant vooral rondgaat in de groep tussen de 18 en de 30 jaar. En dat is, zeg maar, de groep van het hoger onderwijs. Dus wij achten de kans groot dat als je die groepen weer via het onderwijs ook weer bij elkaar gaat brengen en gaat laat gaan mengen, dat dan de verspreiding een enorme, zeg maar, zet in de rug krijgt en dat we een snelle toename van verspreiding gaan zien. Een snellere toename, veel snellere toename dan wanneer we dat niet doen. En de reden dat we dat nu nog niet willen is omdat we toch nog een achterstand in te halen hebben. Of een achterstand. We hebben gewoon nog heel erg veel mensen van een booster te voorzien. En dat gaat nu gelukkig heel snel. Maar we willen graag daar nog meer effect van kunnen krijgen. Dus dan moeten we op dit moment toch voorzichtig blijven. En dat is, zeg maar, de afweging geweest om te zeggen, voortgezet en basisonderwijs wel, maar hoger onderwijs nu nog niet. En heeft u een verklaring voor waarom het daar harder rondgaat? En juist Omicron? Dat kan heel veel te maken hebben met dat die groep mensen toch al meer contacten onderling heeft. Wellicht ook dat de introductie in die groep heeft plaatsgevonden. Dat zagen we eigenlijk al vanaf het begin van dat Omicron zich in Nederland presenteerde, dat het vooral als eerste in die groep is. We zien nu eigenlijk een inhaalslag bij de oudere leeftijdsgroepen die in het begin, zeg maar de laatste 2-3 weken dat we zo kort kennen we Omicron pas in Nederland, was het vooral in deze groep. Dat verschil met de oudere leeftijdsgroepen, dat wordt kleiner. Maar er is wel nog een duidelijk verschil. En dat heeft natuurlijk alles ook te maken met de kerstvakantie bij de jongere groep, waar het nog duidelijk minder aanwezig is. Hmm. En gaan juist die jongeren, dus op de universiteit, hbo, hogescholen, als ze elkaar juist gaan opzoeken omdat ze niet naar college gaan? Hè, dat het juist ook andersom kan. Dat ze elkaar juist meer besmetten als ze niet in een soort van bubbel nog zitten op de universiteit met hun eigen groep. Nou ja, goed, buiten de opening van scholen gelden natuurlijk nog alle andere maatregelen die we hebben. Passend bij wat we nu de lockdown noemen. Hè. Dus geen groepen, geen groepsbijeenkomsten. Nee, maar u weet twee ook, mensen thuis. Dat gaat niet iedereen houdt zich daar even strikt aan. Dat weet ik, maar je hebt een bepaalde strategie om deze golf te weerstaan. Dit zijn de adviezen en wij hopen en rekenen erop dat zoveel mogelijk mensen, bijna alle mensen, zich daaraan houden. Zodat we zo snel mogelijk weer over kunnen gaan naar de versoepelingen. Lisanne de Roos is voorzitter van studentenvakbond ISO. ISO. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hoe kijkt u naar het nieuws? Ja, eigenlijk een beetje moedeloos. We hadden gewoon heel erg gehoopt dat het hoger onderwijs weer open mocht vanaf volgende week na de kerstvakantie. En dat besluit is nu uitgesteld en studenten zullen toch weer een week online onderwijs moeten volgen. Ja, dat is gewoon echt heel erg vervelend. Kunt u uitleggen waarom? We hebben tijdens de vorige lockdown gezien dat studenten mentaal de rekening eigenlijk betalen voor zo'n lockdown. We zagen dat 80% van de studenten last had van eenzaamheid en dat 1 op de 4 studenten zelfs levensmoe was. Dat zijn cijfers uit het voorjaar van vorig jaar, toen het onderwijs ook dicht zat. En ik ben heel erg bang dat dat soort cijfers weer aan de orde gaan zijn nu het onderwijs weer dicht zit en het onzeker is wanneer het weer open gaat. Hmm. En als u de uitleg hoort van meneer Bonte, van ja, ook weer die contacten, juist ook weer met ouderen, en juist Omicron gaat in deze groep wat meer rond? Ja, dat kan ik goed volgen. En volgens mij zijn dat hele logische overwegingen. En tegelijkertijd zijn juist ook die welzijncijfers van studenten, maar ook het gegeven dat de kwaliteit van het onderwijs toch achteruit gaat wanneer dat online plaatsvindt. Dat zijn ook hele belangrijke cijfers die wat mij betreft ook mee zouden moeten wegen in die afweging. En ik hoop heel erg dat dat bij de eerstvolgende besluitvorming wordt gedaan en dat die cijfers heel, heel zwaar wegen in de afweging. Lisanne de Roos van studentenvakbond ISO, dank. Ja, meneer Bonte, als u dit hoort, wat is uw reactie? Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen, ook de moedeloosheid. En ik geef zelf op dit moment onderwijs aan studenten. Dus dat gaat volgende week dan althans weer niet fysiek door. En dat vind ik ook heel jammer. Maar goed, wat we proberen te bereiken is dat we zo snel mogelijk op een veilige manier weer uit die lockdown kunnen gaan. De opdracht aan het OMT is, adviseer ons, vraagt het kabinet, om in dit geval specifiek van wat er aan het onderwijs versoepeld kan worden, zonder dat we een te groot risico lopen dat de zorg overspoeld wordt met patiënten en dat kwetsbaren massaal ziek gaan worden. Alles afwegende is vandaag gezegd, nou die eerste stap, deze stap zijn we, zeg maar, denken we dat verantwoord is, een verantwoord risico is om te nemen nu. En vrijdag komen we weer bij elkaar en hopelijk kunnen we dan met nog meer zekerheid uitspraken doen over eventueel volgende stappen. Wat moet er veranderen nog of beter gaan? Wil u over verdere versoepelingen kunnen spreken? Nou, we moeten wat op dit moment heel erg spannend is wat er in Frankrijk, Engeland en Denemarken gebeurt, waar het aantal infecties torenhoog is. Dat zijn landen die eigenlijk niet geen of heel weinig maatregelen genomen hebben in reactie op de binnenkomst van Omicron. Dus dat is anders dan in Nederland is gebeurd. Daar zien we nu elke dag records van het aantal nieuwe besmettingen. En dat is nu 2-3 weken gaande. En we komen nu in de fase dat zich dat, als het gaat gebeuren, gaat vertalen in ziekenhuisopnames. En dat is de grote onbekende nog, van tot hoeveel ziekenhuisopname gaan die massale besmettingen leiden. Als nu inderdaad zou blijken dat dat toch erg meevalt. Zoals in Zuid-Afrika, hè, tot nu toe? Zoals in Zuid-Afrika. En wat dat betreft zijn Frankrijk, Denemarken en Engeland veel beter vergelijkbaar met onze situatie dan Zuid-Afrika, waar het nu bijvoorbeeld hartje zomer is. Als dat heel erg gaat meevallen, ja, dan gaan we die kennis absoluut meenemen in de overwegingen. Ja, want voor de duidelijkheid, het stijgt wel weer het aantal besmettingen hier ook in Nederland, ondanks de lockdown. Ja, en dat verwachten we, ook. Hè? Want we weten nu wat de R-waarde van Omicron was net voor de lockdownmaatregelen ingingen. En die was 1,8. Nou, die lockdown zal daar een fors deel van afhalen, maar waarschijnlijk niet op dit moment de R-waarde onder de 1 kunnen brengen van de Omicron. Dus we zullen een toename van het aantal infecties zien. We verwachten ook dat we, als we zeg maar zo doorgaan met het zetten van de boostervaccinaties, dat die twee elkaar zullen ontmoeten en dat die, zeg maar, het herstel van de immuniteit ook die R-waarde wel weer omlaag zal brengen. Maar we zitten nog in een fase waarbij we zeker een periode zullen krijgen waarbij we weer een toename van infecties zullen zien. Dank, Mark Bonte, arts microbioloog bij het UMC Utrecht en ook lid van het Outbreak Management Team. Geef ik eerst informatie, want we zijn filevrij. Dan ander nieuws. Het Radboud UMC in Nijmegen gaat vanaf donderdag alle patiënten die worden opgenomen controleren op het coronavirus met een PCR-test. Daarmee hoopt het academische ziekenhuis beter in beeld te krijgen wie ongemerkt het virus met zich meedraagt. Tot nu toe werd alleen een test afgenomen als iemand coronasymptomen had. In Mauritius is in een afvalbak van een vliegtuig een pasgeboren baby gevonden. Luchthavenpersoneel trof de baby aan bij een routinecontrole, meldt de BBC. Kort na de vondst werd een vrouw van 20 uit Madagaskar aangehouden. Zowel zij als de baby zijn overgebracht naar het ziekenhuis en maken het goed. In Wallonië wordt rekening gehouden met overstromingen en wateroverlast. Vanavond en vannacht worden er felle regenbuien verwacht, vertelt VRT-weerman Bram Verbrugge. Voor Wallonië is code geel actief. Daar kan op 24 uur tot 40 liter water per vierkante meter vallen. En lokaal dus zorgen voor wateroverlast. Waterlopen die staan al vrij hoog en beken die zouden kunnen overstromen. Is gelukkig ook een lichtpuntje, want na morgen lijkt het weer droog te worden. Dus overstromingen zoals afgelopen juli lijken uitgesloten. Donderdag overleggen vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland in Moskou over het conflict in Oost-Oekraïne. De spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland lopen de laatste weken steeds verder op. Correspondent Iris de Graaf, waarom is er gekozen nu voor dit overleg? Ja, je zei het eigenlijk al, de spanningen die lopen al weken op en iedereen is met elkaar aan het overleggen en bellen deze dagen. Poetin met Biden afgelopen week, Biden met president Zelensky gisteravond en nu komt Rusland met dit crisisoverleg. Dat lijkt vooral een signaal te zijn van wij beslissen wat er gaat gebeuren in Oekraïne de komende tijd. En met dit overleg kan Rusland er later ook aan refereren van zie je wel, wij hebben geprobeerd het op een diplomatieke manier aan te pakken. Iets wat Rusland de afgelopen dagen steeds benadrukt. Maar de spanningen zijn niet zomaar weg, want we horen nog steeds dreigende oorlogstaal en Rusland eist nog steeds dat de NAVO zal beloven dat Oekraïne geen onderdeel van het bondgenootschap zal worden. Al dus het Kremlin. Dit is dus op initiatief van Rusland. En waarom hebben ze dan voor deze landen gekozen? Ja, het is net als de Minsk-akkoorden die in 2015 werden afgesloten met dezelfde partijen. Maar dat akkoord dat was precies 3 dagen een succes. En sindsdien is het eigenlijk non-stop oorlog, ligt dat plan in de ijskast. En beide landen, dus Oekraïne en Rusland, beschuldigen elkaar steeds van overtreden van het staakt het vuren. En ze staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar over vooral één punt, namelijk de status van de rebellenrepublieken. Oekraïne wil eerst de rebellen ontwapenen en zeggenschap over het Oekraïnse territorium terug hebben. En Rusland wil juist afspraken maken over een autonome status en verkiezingen organiseren. Nou, Rusland was heel tevreden dat het op deze manier jaren doorsudderde, want het hield het conflict instabiel. Maar goed, nu wordt de retoriek aan beide kanten steeds harder. Oekraïne wil lid worden van de NAVO, VS steunt Oekraïne en Rusland heeft het steeds over die rode lijn. Nu gaan ze dus met diezelfde partijen opnieuw afspraken proberen te maken, maar lijkt mij sterk of ze daar op iets nieuws zullen uitkomen. Ja. En er gebeurt internationaal al best veel om onverdere escalatie te voorkomen. Nou weten we dat president Poetin daar meestal ook niet heel gevoelig voor is, wat ze in andere landen zeggen. Dat is nu niet echt anders. Nee, klopt. Poetin doet in elk geval alsof hij zich er inderdaad niets van aantrekt. Biden dreigt bijvoorbeeld met keiharde sancties als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. En Poetin zegt daarop dat als die sancties daadwerkelijk worden opgelegd, dat het een compleet einde is van de Russische-Amerikaanse betrekkingen. Nou, dat kan spierballentaal zijn, maar in het verleden heeft Poetin zich ook niet heel veel van dreigende sancties aangetrokken. En het zorgt er in elk geval tot nu toe niet voor dat hij die troepenopbouw terugtrekt. Ik denk dat Poetin vooral gevoelig is voor het respect dat hij van de wereld wil krijgen. Want we moeten niet vergeten dat dit crisisoverleg in Moskou wordt gedaan door een Kremlin-functionaris. En dat Poetin er zelf niet bij aanwezig is. Want Poetin praat nog steeds alleen maar met Biden over Oekraïne. Dus hij wil echt op dat level van twee grootmachten beslissen over wat er gebeurt in Oekraïne. En dat is ook precies wat hij krijgt, want Poetin en Biden gaan komende week weer overleggen. De 10e in Genève. Mm-hmm. Dus dat is al een grote overwinning voor Poetin, dat hij samen met die grootmacht mag beslissen over de toekomst van Oekraïne. En dit crisisoverleg lijkt een soort goodwill te zijn voor Rusland, dat Oekraïne komende donderdag ook wel even mag meepraten. De Russen stellen iets voor. Dat is wat Poetin graag ziet. Iris, dankjewel. Correspondent Iris de Graaf. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Keniaanse paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leakey is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij leverde bewijs voor het ontstaan van de mens in Afrika en zette zich in voor de strijd tegen ivoorhandel en bescherming van de Afrikaanse olifant. En een van de laatste dingen waar hij zich mee bezig hield was een eigen museum bouwen in Kenia. Samen met Museum Naturalis in Leiden heeft hij daar een ontwerp voor gemaakt. Edwin van Huis, directeur van Naturalis, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft hem goed gekend. Hoe is eigenlijk die samenwerking ontstaan? Ja, wij kennen hem al heel lang natuurlijk, van zijn wetenschappelijk werk. Maar de laatste jaren, toen hij met het museum aan de gang ging, toen kwam hij naar Nederland en toen zag hij ook het nieuwe Naturalis. En ja, hij wou ook zoiets. Zo'n museum met zo'n aantrekkingskracht op hele brede lagen van de bevolking. Dat was wat hij voor ogen had. En hij zocht mensen die dat samen met hem zouden kunnen bouwen. En wat was hij zelf voor man? Ja, het is een ontzettend gedreven man. Hij heeft onwaarschijnlijk veel verschillende dingen gedaan. Want jij vertelde dat hij met de evolutie van de mens bezig is geweest. Dat deze ouders ook al, zo is hij eigenlijk begonnen, zoeken naar fossielen van vroege mensensoorten. Maar hij is ook de hoogste ambtenaar geweest in Kenia. En hij heeft ook zijn eigen politieke partij opgericht en geleid. Hij is de hoofd van de natuurbescherming geweest en heeft een enorme actie tegen stropers en corruptie opgezet. Hij was de directeur van het Nationale Museum. Hij was ontzettend actief in de politiek en in het land. Eigenlijk overal waar hij maar iets kon veranderen aan vooral dingen als die te maken hadden met corruptie. Dingen die te maken hadden met bescherming van de natuur. En hij deed dat iedere keer met zoveel gedrevenheid en met zoveel verbeeldingskracht dat hij er ook altijd in slaagt om daar dan heel erg belangrijk in te worden. En dat lukte. En hoe keken de Kenianen naar hem dan? Nou, ik denk heel verschillend. Dat zie je nu ook in de... nu die dood is, dan spreken mensen natuurlijk alleen maar aardige woorden. Maar hij heeft ook heel veel vijanden gemaakt in Kenia, in de politiek. Je kan je voorstellen, als je een politieke partij opricht die zich vooral afzet tegen de zittende regering, dan levert dat best wat problemen op. Hij was heel erg anti-religieus. Hij vond religies echt een groot probleem voor de wereld. En Kenia is een heel religieus land, dus dat maakte het voor hem niet makkelijk. De stropers waren ook niet dol op hem. Tegen corruptie vechten levert ook veel vijanden. Dus het was een man die een enorme schare van bewonderaars had, maar ook een enorme schare aan vijanden. U werkte met hem samen. Wat heeft u van hem geleerd? Nou, wat ik in hem enorm bewonderde was zijn totale commitment. Als hij iets belangrijk vond, dan ging hij daar helemaal voor. En dan zorgde hij dat hij om zich heen een groep mensen vond die dat wat hij wilde, dat ook wilde. En met wie hij het goed kon vinden. En bouwde hij een team. Ja, en hij was ongelooflijk goed in het overtuigen van mensen. Dus hij kon mensen... Het was een hele warme, hele charismatische persoonlijkheid. En hij kon dingen geweldig verwoorden. Dus als hij zich inzette voor een doel, dan kon hij ontzettend goed mensen daarbij betrekken en mensen achter zich krijgen. Dat was, denk ik, zijn allergrootste kracht. Nou, en dan was hij 77 en had natuurlijk de hoop om ook het eindresultaat te zien. Dat museum, hoe ver staat het daar eigenlijk mee? Ja, daar zijn de plannen voor klaar. En we zijn nu de architecten aan het selecteren. En over een jaar zou de bouw moeten beginnen. Het is ongelooflijk triest dat hij dat niet, niet mee zou maken. Ja. Was hij er bang voor ook? Omdat hij natuurlijk... Hij was ziek. Hij wou het er nooit over hebben. Oh. Hij vond het allemaal onzin. Kijk, iedereen om hem heen zag natuurlijk hoe zwak hij was. Hij, Hij miste beide benen. Hij had twee nieuwe nieren, een nieuwe lever. Hij had huidkanker. Het was zijn lichaam was eigenlijk een continue zorg en probleem. Maar hij wou daar niet over hebben. En hij wou er ook niet aan toegeven. Want hij moest door. Hij had het gevoel dat dit nog echt moest. En hij was een paar weken geleden was hij nog bij ons in Nederland. En toen was hij slecht. Hij heeft ook COVID gehad. En was daarmee 80% van zijn longinhoud kwijtgeraakt. Maar ja, hij was niet te stoppen. Hij voelde zich ziek, maar vloog meteen weer door naar Amerika. Omdat hij daar weer met geldschieters wou praten. Ja, hij had haast. Ja. Hopelijk komt dat museum er alsnog. En dat zou dan een heel mooi eerbetoon zijn, denk ik. Ja, dank, Edwin absoluut. Van Huis, directeur van Naturalis. En dat was Nieuws en Co van vandaag. Straks, dit is de dag met Joram Kaat. Waar gaan jullie het over hebben? Ja, Mark, kinderen mogen weer naar school. Het grote nieuws van vandaag. Maar hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat de scholen opnieuw hals over kop dicht moeten? Daarover zometeen een gesprek. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. Fijne avond. NPO Radio 1. Organisaties in het MBO en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat er volgende week nog niet fysiek les kan worden gegeven. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen. De basisscholen en middelbare scholen kunnen wel open. De man die is opgepakt voor de dood van een meisje van 14 uit Hazerswoude Rijndijk wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht. De man van 32 uit Leiden is gymleraar bij de sportvereniging waar het meisje lid van was. Zes kandidaat bewindslieden zijn vandaag op de koffie geweest bij formateur Mark Rutte. Die zei eerder dat zijn vierde kabinet nieuw elan moet uitstralen. Hij zei vandaag hoopvol te zijn dat dat gaat lukken, maar wel dat het uit de praktijk zal moeten blijken. En de verdachte van het dodelijke incident met een klaphamer in Haaksbergen is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte. Bij het ongeval op Oudjaarsdag kwam een jongen van 12 om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond. De man wordt verdacht van dood door schuld. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met vooral in het zuiden kans op regen. Morgen eerst nog wat buien. Later breekt in het noorden en westen de zon even door. En het wordt 4 tot 8 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Joram Kaat. Goedenavond. Vanaf 1 januari geldt een nieuwe wet waarmee grote bedrijven in Nederland worden verplicht om meer vrouwen aan te nemen in de top. We hebben in Nederland nog steeds een old boys network. Dat zijn oudere mannen met sigaren die elkaar de hele dag commissariaat...